Plus. A Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero w supercenie. 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa odwołania 43 komisarzy wyborczych, za godzinę PKW zajmie się wnioskiem. Kolejne państwa uznają niepodległość Palestyny, wieczorem decyzja Francji. Święto polskiego kina, w tym roku jubileuszowe, rozpoczął się 50. Festiwal Filmowy w Gdyni. Za godzinę Państwowa Komisja Wyborcza zajmie się wnioskiem o odwołanie z funkcji 43 komisarzy wyborczych. Chce tego resort spraw wewnętrznych. Do MSWiA zwrócił się z kolei w tej sprawie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sędziów, którzy czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej. Sylwia Białek. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że działania te były sprzeczne z etosem sędziowskim oraz podważały niezależność władzy sądowniczej. Dlatego we wniosku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło, że dalsze pełnienie przez te osoby tak ważnej funkcji stanowi naruszenie konstytucyjnych gwarancji niezależności władzy sądowniczej oraz stwarza realne ryzyko naruszenia zasady rzetelności i przejrzystości procesu wyborczego. Wniosek w tej sprawie już na początku sierpnia trafił do PKW. MSWiA domaga się w nim podjęcia natychmiastowych działań mających na celu niezwłoczne odwołanie wskazanych osób. Zgodnie z kodeksem wyborczym komisarza przed upływem okresu, na jaki został powołany, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków odwołuje PKW. Państwowa Komisja Wyborcza ma się dziś także zająć kwestią nieprawidłowości przy tegorocznych wyborach prezydenckich i pismem prokuratora generalnego do PKW w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. W sierpniu kupowaliśmy więcej niż przed rokiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sprzedaż detaliczna wzrosła w cenach stałych o 3,1%. Kupowaliśmy głównie ubrania, buty, meble, sprzęt RTV i AGD. Wzrosła także sprzedaż samochodów. Prezydent Łotwy oczekuje od Rady Bezpieczeństwa ONZ zdecydowanego potępienia prowokacyjnych działań Rosji. Nadzwyczajne posiedzenie w Nowym Jorku rozpocznie się o 16:00. Zostało zwołane na wniosek Estonii w związku z piątkowym naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku prowokacji wobec Polski, chodzi o zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej. Radę Bezpieczeństwa ONZ można różnie oceniać, ale jest to forum, na którym przedstawiamy nasze stanowisko nie tylko wobec tradycyjnych sojuszników, ale także wobec państw Afryki, Azji i innych regionów. Po drugie, Rada powinna bardzo jasno ocenić i potępić działania Rosji. Prezydent Rynkiewicz dodał, że jeśli chodzi o obronę Łotwy, to liczy ona przede wszystkim na konsultacje w ramach artykułu 4 NATO. Te spodziewane są na początku przyszłego tygodnia. Wielka Brytania, Australia, Kanada i Portugalia formalnie uznały państwo palestyńskie. Wieczorem państwowość Palestyny ma uznać Francja. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym Tomasz Zielenkiewicz. Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla CBS News tłumaczył, że powstanie państwa palestyńskiego izolowałoby Hamas. Jeśli uznamy, że wszyscy mieszkańcy Gazy i wszyscy zwolennicy państwa palestyńskiego są de facto zwolennikami Hamasu, to ta wojna się nie skończy. Chyba że wszyscy zginą, a to byłoby straszne. Musimy więc uznać, że autonomia palestyńska wymaga reform. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Mariusz Borkowski, cytuje jednego z dyplomatów arabskich. Ocenił działania zachodnich państw. Zbyt późno, zbyt mało. Tak naprawdę nacisk jedyny skuteczny byłby ze strony Białego Domu, gdyby chcieli, a prezydent Trump tego nie chce, żeby wywrzeć nacisk na Izrael, żeby przerwał wszystkie operacje, zgodził się na rozejm. Sami Palestyńczycy przyjęli decyzję zachodnich rządów jako zwycięstwo. Z kolei premier Izraela zapowiedział, że państwo palestyńskie nigdy nie powstanie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pokazem filmu dla najmłodszych Skarbek i tajemnica magicznego sreberka rozpoczął się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Potrwa do soboty. Wielbiciele kina będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt filmów i wziąć udział w spotkaniach z filmowcami. Witold Banach.

The Sofa i Wolf Alice w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co wydarzy się do godziny 13? To naprawdę zależy od Państwa. W związku z tym czekamy i na maile, i na telefony. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Nasz stały słuchacz poprosi piosenkę Bez Słów. Jaką? Sprawdźmy. Stały słuchacz z Radowa, Stanisław. Szanowna Trójeczko, będę bardzo wdzięczny za stare, dobre kombi, utwór instrumentalny Taniec w Słońcu. Z racji tej, że kończy się lato, a mamy przepiękne słoneczko, chciałbym ten utwór dedykować wszystkim moim przyjaciołom, z którymi spędziłem przemiłe chwile nad Narwią w miesiącu sierpniu i teraz w połowie września. Oczywiście pozdrowienia dla całej redakcji Trójki i wszystkich słuchaczy, nie tylko z Mazowsza, ale z naszego całego pięknego, zielonego kraju. Dziękuję bardzo, również pozdrawiamy, a dziś kończy się jesień. Jesienna równonoc, dokładnie 22 września, czyli dziś o godzinie 20.19. Zrówna się dzień z nocą, czyli właściwie jutro spotkamy się już w pełnej jesieni. Ale jeszcze mamy słońce piękne, więc umówmy się, że to lato niech trwa jak najdłużej, nieważne czy będzie dzień dłuższy czy krótszy. grupa Kombi, Tańcząc Słońcu. Jesień dopiero jutro, już dzisiaj wysypał się cały koszyk z piosenkami jesiennymi. A to jesień idzie przed park, jesienna deprecha, jesień idzie, rady na to nie ma, jesienna zaduma. Umówmy się, że te piosenki jesienne niech poczekają do jutra. Jeszcze mamy lato, cieszmy się latem, więc może jeden mały wyjątek w postaci utworu Elżbiety Adamiak, jesienna zaduma. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Piszę wyłącznie uczuć starym drapakiem. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Jesienna zaduma i Elżbieta Adamiak w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Pani Krystyna z Mokotowa w Warszawie napisała: proszę utwór Clarosa Santany, Samba Pati. Pisze również, że to był hit dyskotek w latach 70., a Carlos Santana mnóstwo lat na scenie i ciągle cieszy nas jego muzyka. Santana Patti w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF, Małopolskie Radio.pl. I jeszcze jedno nagranie sprzed lat, które rozgrzeje niejedno serce. A dzień dobry, Robert ze Szczecina. Będę chciał zamówić piosenkę, którą na pewno macie w swoim zestawie. John Evangelis, I Find My Way Home. To jest pierwsze miejsce na pierwszej historii listy przyboju programu trzeciego z 82 roku z kwietnia. Nie pamiętam, jaki to był dzień. Ale to był pierwszy, numer jeden w Trójce przed, bodajże na drugim miejscu był chyba Manam. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in me. John Evangelis w Trójce.

There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. To Live Forever, grupa Queen. A kontynuując wątek, Espania Forever, przez chwilę grupa Manam. We'll be right back.